μαζί. Δεν απαντώ. Μη στον αλτσάτο. Δεν θα απαντήσω. Ο μπέλα τσάου, μπέλα τσάου, μπέλα τσάου, τσάου, τσάου. Δεν θα απαντήσω. Γιατί κύριε. Σταματήνω. Μη στον αλτσάτο. Σας απάντησα. Σας απαντώ. Όταν έρθει η ώρα θα σας απαντήσω. Γιατί κύριε. Δεν απαντώ, απάντησα, δεν σας απάντησα, θα σας απαντήσω. Είναι ο κύριος Τουρνάρας. Το περιγράφαμε και χθες το περιστατικό. Συνέβη χθες, περίπου τέτοια ώρα, δεν πήρε τη δέουσα δημοσιότητα το θέμα. Γενικώς και τα κανάλια που έδειξαν δεν έδειξαν το πλήρες, την πλήρη εικόνα. Για ευνόητους λόγους βεβαίως, διότι είναι ένας υπουργός από πάνω που δεν θέλει να απαντήσει για κάτι που έκανε προχθές, την προηγούμενη μέρα. Τον ρωτάει ο καμένος από κάτω με τον τρόπο, είναι αλήθεια. Δεν δίνει όμως απάντηση. Αποδεικνύοντας πάρα πολλά πράγματα και ουσιαστικά απαντώντας ο κύριος Τουρνάρας αυτό που θέλει ο ίδιος να καταλάβουμε όλοι, ότι δεν χρειάζεται να δίνουμε απαντήσεις. Είναι εδώ η κυβέρνηση, κάνει αυτά που πρέπει για το καλό πάντα όλων, εξοφλεί αυτά που πρέπει να εξοφλήσει και δεν εξοφλεί αυτά που δεν θέλει να εξοφλήσει. Θα ακούσουμε το πλήρες, γιατί νομίζω έχει μια αξία και για να μπούμε και στο ρυθμό. Για τα hedge funds, όταν έρθει η ώρα θα δούμε. Δεν νομίζω ότι είναι σκόπιμο να πω τώρα τι θα κάνουμε για τα hedge funds. Όταν έρθει η ώρα. Όταν έρθει η ώρα. Δεν θα ρίξω εγώ νερό στο μήλο των κερδοσκόπων. Απαντήστε εσείς. Απαντήστε εσείς. Δεν θα μου υποδείξετε τι θα απαντήσω εγώ. Δεν θα απαντήσω. Στο 100% ναι ή όχι. Δεν θα απαντήσω. Δεν απαντάτε. Δεν απαντώ. Απλήρωσε το κράτος. Δεν είναι η τσέπη σας. Δεν απαντώ. Δεν απαντάτε. Απλήρωσε το κράτος. Εχθές ομόλογο που έλεγε. Μη φωνάζετε. Δεν σας φοβάμαι. Δεν απαντάτε. Σε ποιον δεν απαντάτε? Στη Βουλή των Ελληνών. Μην φωνάζετε. Δεν σας φοβάμαι. Κύριε Υπουργέ των Οικονομικών. Σας καλώ να απαντήσετε. Εχθές πληρώθηκε ομόλογο στο 100% στη Χατσφά. Ναι ή όχι. Θα δοθούν στοιχεία όταν υπάρξουν. Παρτιτζάνο, πορτά μη φύγια. Ο μπέλα τσάου, μπέλα τσάου, μπέλα τσάου, τσάου, τσάου. Θα δοθούν στοιχεία όταν υπάρξουν. Παρτιτζάνο, πορτά μη φύγια. Θέμισε το τιμωρίρ. Εχθές πληρώσατε, ναι ή όχι. Δεν ξέρετε τι πληρώνετε. Σας απάντησα. Θα δώσουμε τα στοιχεία. Εχθές πληρώσατε ή όχι. Θα σας δεν ξέρετε απαντήσω... αν πληρώσατε χθες. Θα σας απαντήσω όταν έχουμε τα στοιχεία. Με συγχωρείτε. Εχθές ξέρετε αν πληρώσατε ή αν δεν πληρώσατε ομόλογο. Κύριε Πρόεδρε. Θα σας απαντάει ο Υπουργός Οικονομικών. Όσον αφορά την εγγύηση καταθέσεων. Εχθές πληρώσατε ομόλογο ή δεν πληρώσατε. Σας απάντησε ο κύριος Υπουργός. Τι μου απάντησε. Αφορά... Απάντησε ότι δεν απαντάει. Απάντησε ότι δεν απαντάει. Θα απαντήσει ο υπεύθυνος Υπουργός επί των Οικονομικών. Στη Βουλή των Ελλήνων, εάν εχθές πληρώθηκε ή όχι ομόλογος, θα γίνει πάνω στο 100%. Πρόεδρε, παρακαλώ. Σας απαντώ. Παρακαλώ. Όταν έρθει η ώρα θα σας απαντήσω. Σας απαντώ. Όταν έρθει η ώρα θα σας απαντήσω και θα δοθούν τα στοιχεία όταν υπάρξουν. Αυτά έλεγε ο Στουρνάρας. Πραγματικά είναι καλό να έχεις ηγέτες ή σε ηγετικές θέσεις, εν πάση περιπτώσει, ανθρώπους ικανούς, αποτελεσματικούς και ανθρώπους που σέβονται τη δημοκρατία στο έτος 2013, την ανάγκη του κόσμου να ενημερωθεί και κυρίως σέβεται τον κόπο των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι καταβάλουν όπως καταβάλουν και αν καταβάλουν έτσι όπως πάει σιγά σιγά τα δέοντα με η διαχείριση του χρήματος, αυτά τα πολύ ευαίσθητα και κλασικά θέματα σε αυτόν τον τόπο. Τι φταίει για όλα αυτά που δεν πάνε καλά? Φταίνουν οι σχολιαστές, φταίνουν οι αναλυτές, φταίνουν τα παράθυρα, φταίνουν όλοι αυτοί που είναι στο δημόσιο λόγο. Αυτή την άποψη δεν τη λέμε εμείς προς Θεού, τη λέει όμως ο Μπάμπης. Θα σου εξηγήσω αμέσως το γιατί. Διότι η πλειοψηφία των ανθρώπων που φαντάζομαι ότι εσύ τους επηρεάζεις πολύ περισσότερο από μένα, ναι, σε ακούν και σου λένε όλα τα πράγματα πανάσχημα. Άρα δεν κουνιώνται. Είσαι ο κήρυκας, ναι, το ότι τα πράγματα δεν θέλουν να κουνηθείτε. Συμφωνείς, τα πράγματα δεν κουνιούνται, γιατί ότι, το λέει ο Κίρτσος. Μωρέ, χειρότερα θα πάνε, καταστροφή έρχεται, μην κάνεις, ναι, τίποτα. Τι τώρα, τι λες. Και αυτό, και αυτό, με συγχωρείς, ναι, όταν έρχεται η καταστροφή λες, έχω επιβεβαιωθεί. Μα σε τι επιβεβαιώθηκες? Στο ότι βοήθησε να έρθουν τα πράγματα σε καταστροφή. Τα πράγματα δεν κουνήθηκαν. Αυτό λέγεται αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Να χρεώνει, ναι, την καταστροφή που είναι σε εξέλιξη στους σχολιαστές και όχι σε αυτούς που την έχουν οργανώσει. Νιχάο Σουνγιού, ε. Νιχάο Πονιό. Πώς το πάρε, παιδιά? Ερνάνα, πώς το πάρε? Ποιο? Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το πάρε, παιδιά, ήταν νόστιμο, δεν ήταν? Νιχάο Πονιό. Αυτό καλά το είπε τον Νιχάο Πονγιού. Το προηγούμενο δεν το είχε πει καλά και διαφωνούμε με τον Νιχάο Τσουνγιού. Είναι διαφορετικό. Ναι, το Πονγιού είναι καλύτερο. Ο Σαμαράς από την χθεσινά εγγένεια. Άλλη μία, κάτι εγγενία σαν κάτι γέφυρες, γέρανο γέφυρες, πώς τα λένε, κάτι μοντέρνα συστήματα. Στην επένδυση, στην ανάπτυξη που συμβαίνει στο λιμάνι κάτω. Ακούσατε τον Μπάμπη. Για όλα αυτά είναι αυτοί που κάνουν λόγο για τα όσα γίνονται και όχι αυτοί που φροντίζουν να τα κάνουν έτσι όπως τα κάνουν. Μια ωραία άποψη, αντίληψη. Ο Κύρτσος ήταν απέναντι. Προσπάθησε να απαντήσει με τη λογική, αλλά νομίζω φιλότιμη προσπάθεια, αλλά δεν είχε και αξία. Αυτά τα λες και σε τέτοιες περιπτώσεις καλό είναι όλοι εκεί οι συνάδελφοι που είναι στα πάνελ και στα παράθυρα να μην πολύ μιλάνε για να έχουμε καθαρό και ατόφιο τον ήχο. Τα κινέζικα έρχονται, τα προϊόντα. Οι Κινέζοι έχουν έρθει. Μάλιστα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης θα βραβεύσει και τον πρόεδρο της Κόσκο. Έβγαλε ένα διάγγελμα, ένα μίνι διάγγελμα. Απίφθινε ο πρόεδρος της Κόσκο. Θα τον ακούσουμε τώρα με τη δέουσα μετάφραση. Μαλάκες Έλληνες, το προβλήτα μας ανήκει. Και το ένα, και το δύο, και το τρία. Θέλω να επισημάνω ότι η ανάπτυξη ήρθε. Τουλάχιστον για εμάς. Θέλω με την ευκαιρία να πω συγχαρητήρια στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την υπουργοποίησή του. Χατσό, για τη φόφη γεννημάτα. Μπράβο στο Σαμαρά για την επιλογή του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Θα τον ταΐζουμε και θα τον βγάζουμε βόλτα τρεις φορές την ημέρα. Έχασα την παρθενία μου από έναν εξωγήινο όταν ήμουν 5 χρονών. Έχασα την παρθενία μου από έναν εξωγήινο όταν ήμουν 5 χρονών. Σώπασε κύρα Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις. Γιατί και αυτό που λέει ο Καμπουράκης είναι θέμα Υπουργείου Υγείας. Περιέγραψε σήμερα το πρωί κάποιες προσωπικές στιγμές στο Μέγκα, στην πρωινή εκπομπή. Ο οικονομέας δίπλα άκουγε όπως πάντα, ευρόντιτος. Τα είπε δημόσια. Εμείς εδώ κάνουμε αναπαραγωγή. Συμπαριστάμεθα, που έλεγε και ο Σιμίτης, συμπαραστεκόμενοι στο δράμα και σε αυτό το δράμα του Δημητρίου Καμπουράκη. Τώρα θα πάμε σε ένα άλλο δράμα του Προκόπιου Παυλόπουλου, η Πάκης. Για να κάνει και ρήμα με το Καμπουράκη, αλλά είναι και πιο αγαπητός σε όλους μας. Έχει αγωνίες ο Προκόπης Παυλόπουλος. Δεν του πολύ φαίνεται, αλλά έχει αγωνίες. Μιλάω όχι μόνο σαν πολιτικός, σαν άνθρωπος, σας διαβεβαιώ. Σαν άνθρωπος που έχει ένα σπίτι, σαν ένας άνθρωπος που έχει γυρίσει τη δουλειά του πάλι. Ένα πράγμα θέλω και ένα πράγμα του την ώρα έχω αγωνία. Πώς αυτός ο τόπος θα βγει από αυτόν τον εφιάλτη. Και ένα πράγμα του την ώρα έχω αγωνία. Πώς αυτός ο τόπος θα βγει από αυτόν τον εφιάλτη. Έχασα την παρθενία μου από έναν εξωγήινο όταν ήμουν 5 χρονών. Ο Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει. Τόσος πληθυσμός, δισεκατομμύρια σε αυτόν τον πλανήτη, ο εξωγήινος διάλεξε τον Καμπουράκη στα 5 χρόνια. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, έχουν κριτήριο οι εξωγήινοι, επειδή πολλά ακούγονται για τους εξωγήινους. Η αγωνία του Προκόπη Παυλόπουλου, μόλις την ακούσατε, να πάει καλά ο τόπος. Πηγαίνει καλά ο τόπος με αυτά που ψηφίζει και ο Προκόπης Παυλόπουλος. Νομίζω θα πάει ακόμη καλύτερα ο τόπος και με αυτά που στηρίζει, όχι μόνο που ψηφίζει. Αυτή η κυβέρνηση θα βγάλει το τρίμηνο, μάλλον από ό,τι λένε οι αισιόδοξοι, δηλαδή θα βγάλουμε το καλοκαίρι, που είναι πολύ χρήσιμο αυτό για το καλοκαίρι. Μετά θα βγάλουμε την πολύ στενή προεκλογική περίοδο των Γερμανών, θα βγάλουμε και τη μετεκλογική περίοδο των Γερμανών και στους 3 μήνες θα έχουν τελειώσει όλα. Η κυβέρνηση αυτή είναι μεταβατική και ειδικού σκοπού. Αλλά αυτό δεν μειώνει ούτε τη σημασία της, ούτε το ρόλο της. Ούτε και θα διαρκέσει σε βάθος χρόνου. Ούτε και θα διαρκέσει σε βάθος χρόνου. Η ομαλότητα μέσα στη χώρα θα Θα εξασφαλιστεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο επόμενο κρίσιμο τρίμηνο, όσο ο λαός γνωρίζει ότι αμέσως μετά θα του δοθεί ευκαιρία να εκφραστεί. Αν αντίθετα προσπαθήσουν κάποιοι να διαιωνίσουν μια διακυβέρνηση χωρίς λαϊκή νομιμοποίηση σε τέτοιες συνθήκες, θα υποκινήσουν κοινωνική έκρηξη. Για να δείτε ότι δεν τα λέμε μόνο εμείς, αλλά τα λέει και ο πιο αρμόδιος, πιο υπεύθυνος όλων, ο Πρωθυπουργός της χώρας Αντώνης Σαμαράς, με αντιπρόεδρο τον Ευάγγελο Βενιζέλο ή ο δεξιός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος στηρίζεται και τον στηρίζει με πολύ φανατισμό, συμπράττει, συνεργεί, βάλτε ό,τι άλλο θέλετε, συνευρίσκεται με τον Ευάγγελο Βενιζέλο και το βρωμερό Πασόκ. Ποιος θα το περίμενε πριν 5-6 χρόνια, συνέβη και αυτό, αυτοί που ξεκίνησαν την καταστροφή μετά την μεταπολίτευση, να έρθουν τώρα να την ολοκληρώσουν και οι δύο μαζί, γιατί χωριστά καλά αποτελέσματα είχαν καταφέρει, αλλά η συνένωση δυνάμεων σε τέτοια θέματα νομίζω είναι το ζητούμενο. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια πάντως, 211-200-8200 τηλέφωνο επικοινωνίας, μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS γράφει Real FM και ενώ το μηνυμά του αποστολή στο 54-100. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης από το γραφείο του λίγο πριν απίφθινε ένα μίνι διάγγελμα προς τους θολοκουλτουριάριδες. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Ένα αφιέρωμα σε όλους τους θολοκουλτουριάριδες που παρακολουθούν και γράφουν στο βίντεο τι λέω κάθε μέρα, έτσι για να συγχυστούν λίγο περισσότερο. Το πιατάκι του παιδιού μας, το πιατάκι του παιδιού μας. Το πάρσιμο της πόλης, δημοτικό. Σημαίνει ο Θεός, σημαίνει η γης, σημαίνουν τα επουράνια. Δεν είναι παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να τηθείς αναλόγως. Σημαίνει και η Αγία Σοφιά, το μέγα μοναστήρι με 400 σήματα και 62 καμπάνες. Καμπάνα. Κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος. Ψάλλει ζερβά ο βασιλιάς, δεξιά ο πατριάρχης. Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας. Σημά να βγουν τάγια και βασιλιάς του κόσμου. Φωνή του ήρθε εξ ουρανού και από αρχαγγέλου στόμα. Εσείς τι κάνετε όταν έχετε δυναμία? Τρώω κακαδιά. Πάψετε το χερουβικό. Κι ας χαμηλώσουν τα άγια. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, εδώ είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς, να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, να ο παπάς. Παπάδες, πάρτε τα ιερά και εσείς κεριά σβηστείτε. Είμαι ένα κερί, είμαι μία λάμπα. Γιατί είναι θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. Τσακλαγιανγκίλ εδώ. Μον στείλτε λόγο στη φραγκιά να έρθουν τρία καράβια. Καραβιαλίτες μας πήριξαν κάτι. Τώρα να πάρει το σταυρό και τ' άλλο το Βαγγέλιο. Κλάψε Βαγγέλη. Βαγγέλιο. Εγώ. Το τρίτο το καλύτερο την Άγια Τράπεζά μας. Μη μας την πάουν τα σκυλιά και μας μαγαρίζουν. Άξι και ξέρω. Η Δέσποινα ταράχτηκε. Ποια είσαι εσύ μωρή? Και δάκρυσαν οι εικόνες. Σώπασε κύρα Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις. Πάλι! Μα που να δαγκώσεις το σβέρκο σου. Πάλι! Για σκασμός που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή. Πάλι! Με χρόνους, με καιρούς. Α! Πάλι δικά μας είναι. Σε ευχαριστώ Πανεγέρα. Queste fiore del partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Ni hao, sun yue. Queste fiore del partigiano. Λίχα ο Πονιό. Έλα ζωή σε λόγου μας. Πόρτο Πέρλα Λιμπερτά. Έχασα την παρθενία μου από έναν εξωγήινο όταν ήμουν 5 χρονών. Σε έκανε μεγάλη ζημιά. Θα δούμε. Δεν απαντώ, δεν θα απαντήσω. Δεν θα απαντήσω. Σας απάντησα. Σας απαντώ. Παρακαλώ. Όταν έρθει η ώρα θα σας απαντήσω. Να μας το πείτε αυτό. Ποια θα είναι αυτή η ώρα, η σωστή, η μεγάλη, για να μας απαντήσει υπέροχος Υπουργός Υγείας, μήνυμα Κροατή, στα καλύτερά του, αυτό που ήταν ο Άδωνης που ακούγαμε πριν, τον Άδωνη που έλεγε την κυρά Δέσποινα και τα υπόλοιπα, το πάρσιμο της πόλης δηλαδή. Ευχαριστώ. Είμαι επίσημα, λέει, εξαρτημένος από τον Άδωνη, πήρα τη δόση μου. Και ένα άλλο μήνυμα, ο Πούντος, ο Νίκος, λέει. Καταλάβατε τι θα γίνει σήμερα. Ο σοσιαλιστής Βενιζέλος, συσσαγωγικά βέβαια η λέξη, σοσιαλιστής, θα παρασημοφορήσει τον κομμουνιστή, συσσαγωγικά η λέξη, πρόεδρο της Κόσκο ή αλλιώς όταν οι λέξεις χάνουν το νόημά τους. Πραγματικά και ο σοσιαλιστής Βενιζέλος και κυρίως ο κομμουνιστής πρόεδρος της Κόσκο, φαντάζομαι θα παίρνει μέρος και στα συνέδρια με τα σφυροδρέπανα, τις κόκκινες σημαίες, θα μιλάνε για το σοσιαλισμό του 21ου, ίσως και του 20ου αιώνα ή και του 22ου έτσι όπως πάει, και θα είναι πολύ περήφανοι και ικανοποιημένοι όλοι μαζί. Έγινε ο ΤΑΠ, έγινε, δεν έγινε, θα περάσει από τη Βόρεια Ελλάδα. Μεγάλη επιτυχία, πανηγυρίζουν τα κανάλια και μόνο αυτά, οτιδήποτε γίνεται στον τόπο, γίνεται για να πανηγυρίσουν τα κανάλια και 5-6 επικοινωνιακά μέλη εκεί της γνωστής ομάδας στα Twitter και στα social media. Θα ακούγονται διάφορα νούμερα. Προς το παρόν δεν έχει γίνει πρόβλεψη για να πάρει η Ελλάδα από αυτό το αέριο που θα περάσει και θα πάει αλλού. Κάποια στιγμή λέει κάτι θα γίνει, αλλά το αφήνουμε αυτό. Για τις χιλιάδες θέσεις εργασίας θα ακούσουμε τώρα έναν ειδικό, δεν είμαστε εμείς, είναι ο κύριος Φίλης, έχει βγει σε όλα τα κανάλια από χτες. Κωνσταντίνος Φίλης, Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου για τις χιλιάδες θέσεις εργασίας. Άρα οι 2.000 θέσεις εργασίας στην αρχή τις καταλάβω. Θα χτίσουν εκεί, θα σκάψουν, θα κάνουν. Έτσι, εντάξει. Τεχνικά. Οι 10.000 από παρεμφερείς εργασίες τι θα είναι. Θα έχουμε υποθέτω και συντήρηση ας πούμε αυτού του πράγματος. Έτσι. Mm-hmm. Να μην έχει ζημιές, να μην. Σταθμούς. Ναι, σταθμούς λοιπόν, και τα λοιπά. Ναι. Είναι περίπου 2.500 ίσως και 3 οι θέσεις εργασίας κατά το στάδιο της κατασκευής. Ναι. Θεωρητικά λέμε ότι θα υπάρξουν πολλαπλασιαστικές συνέπειες για τις τοπικές οικονομίες και περισσότερες θέσεις εργασίας στον κλάδο όχι μόνο το κατασκευαστικό, στους νομικούς, στους μηχανικούς, αλλά να επισημάνουμε ότι στο στάδιο της υλοποίησης πλέον του έργου, δηλαδή από το 2019 και μετά, όταν ο ΤΑΠ θα μεταφέρει το αζέρικο αέριο, οι θέσεις εργασίας περιορίζονται αυτομάτως περίπου στις 200 με 300. Α, γεια σου. Μάλιστα. Καλά είναι, βεβαίως δεν είμαστε μίζερ να γίνει το έργο, δεν το συζητάμε, η γεωστρατηγική σημασία της χώρας, ξαναμπήκαμε στα παιχνίδια, όλα αυτά βεβαίως αφορούν τη μία, το ένα κομμάτι της χώρας, γιατί η χώρα δεν είναι ενιαία, δεν υπάρχουν διαφορές και διακυμάνσεις και πολλοί ορισμοί του τι ακριβώς είναι χώρο, όπως επίσης και στο Αζερβαϊτζάν, από όπου υπάρχουν τα τεράστια αποθέματα και θα φύγει ο ΤΑΠ για να έρθει να πάει εκεί που θα πάει, ο ένας στους δύο είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, αζέρος, επισήμως και κανονικά, μια φτωχή χώρα, παρά το ότι αξιοποιούν πολύ μεγάλες εταιρείες τα αποθέματα, ο ένας στους δύο παραμένει κάτω από το όριο της φτώχειας, κάπως έτσι συμβαίνει, πολύ δύσκολο το αέριο και τα ευεργετήματα, τα οικονομικά ή τα άλλα του αερίου, να φτάσουν και στους λαούς, υπάρχει τεράστια διαφορά, έως και ακάλυπτη διαφορά. Ένα άλλο παράδειγμα, παρεμφερές, όχι με αέριο, με πετρέλαιο, είναι η Νιγηρία, κάτω στην Αφρική. Μια από τις 10 μεγαλύτερες πετρελαιοπαραγωγές χώρες του κόσμου, όμως οι Νιγηριανοί πουλάνε CD στην Ομόνοια. Ναι. Είμαι χάλια σήμερα. Τι είσαι? Είμαι χάλια σήμερα. Τώρα γιατί μου το λες, για να με κάνεις και εμένα χειρότερα, αφού ξέρεις ότι με στεναχωρεί η κατάσταση της υγείας σου. Με τον Άδων. Με τον Άδων. Είμαι πολύ χάλια με τον Άδων. Τότε με στεναχωρεί η κατάσταση της υγείας του. Όχι, ρε, με την δικιά μου την υγεία. Στα υγεία μου τον Άδων είναι. Απλά έχει να γράψει από τη Δευτέρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Στο Twitter, ε. Τα σοβάρεψε. Τι να κάνε. Ξαφνικά σοβάρεψε ο Άδων. Καλά, είπαμε, λέμε τώρα καμία και εσύ το παράκανε. Σοβάρεψε. Κάνει τον καλό τώρα και του συνεπεί υπουργό. Άσε μα, σοβάρεψε. Τι περιμένει δηλαδή, ο καμένος τώρα περιμένει απάντηση από το Σουρνάρα. Εννοείται. Τα σκουλίκια αυτά. Τι περιμένει δηλαδή, περιμένει ο καμένος να τον απαντήσει. Θα περιμένει μέχρι τη Δευτέρα παρουσία. Το πιάσαμε το π***ι, να σου πω. Εγώ είμαι αυτός. Επειδή είναι εσείς αυτός, επειδή το καλοκαιράκι εκεί που θα πάμε δεν θα πιάνουμε το ραδιοσταθμό. Να μην πάτε. Για πες τον κύριο Νίκο να μας φτιάξει ένα σεντάκι για το καλοκαίρι. Αποστόλης. Ναι. Μιλάμε τον Αποστόλη. Μιλάς. Μαρία το πιάσαμε. Ας τον κάτω. Η Μαρία το ίδιο λέει και ας μην είναι εκεί. Το πιάσαμε. Και η Μαρία, και η Μαρία. Εσύ δεν χαίρεσαι μόνο που το πιάσαμε. Ωραία, Αποστόλη, μια χάρη θέλω από σένα, ρε. Τι θες, ρε. Σε ακούει η κοπέλα μου αυτή τη στιγμή. Η Μαρία. Σήμερα. Όχι, η Μαρία είναι η συνάδελφός μου που σε βρίζει γιατί σε βάζω και σε ακούω κι εγώ. Ποια είναι η κοπέλα σου? Η κοπέλα μου είναι η Ουρανία. Ουρανία μου, ουρανέ μου, κοπέλα του. Χαρά μου, πες μου. Πες καμιά καλή κουβέντα. Δεν με θέλει η Αποστόλη. Δεν με θέλει να με παντρευτεί η Αποστόλη. Ναι, πολύ με στεναχωρεί αυτό. Έχει τηλέφωνο? Να πάρω να την πείσω. Για σένα θα μιλήσω. Στον αέρα, πες, σας ακούει. Δεν είναι σωστό, ήθελα κατηδίαν. Να της πω, εγώ, για σένα θα έλεγα τώρα, θέλω χαζά. Ωραία, γκόμενα είναι ωραία. Καλή, για σένα μόνο θα πω. Κατάσταση θα φτιάξω, για σένα. Για μένα, ναι. Για κανέναν άλλον. Για σένα. Τίποτα λέω, να είσαι καλά, μακριημέρευση εύχομαι. Πώς το βλέπεις το νέο σχήμα? Πολυμορφικό. Κοίταξε, είναι και το Αγίου Πνεύματος, οπότε θα έχουν κάποια βοήθεια, εγώ λέω. Τι λες κι εσύ? Δεν είναι το Αγίου Πνεύματος. Το Αγίου Πνεύματος πήγανε και ορκίστηκαν. Δεν ορκίστηκαν το Αγίου Πνεύματος. Πότε? Την επόμενη, χθες. Δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά να... δεν το έχεις προετοιμάσει σωστά. Ο Αδωνής πουλάει μέχρι στιγμής τα βιβλία για τους αρχαίους, έτσι. Ναι, και τώρα. Απλά θα πιάσει άλλους αρχαίους. Τώρα Ιπποκράτη, ας πούμε. Τον Ιπποκράτη αυτό. Βρε, Αποστόλη, τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται. Αυτό ήθελα να πω. Το δικό μου το πνεύμα συγκρίνεται με το δικό σας και τα λέμε και τα δύο μεγάλα. Άστο, ας μην γίνει αυτή η συνάντηση. Αποστόλη. Έλα, γεια. Να σου πω κάτι. Θέλω να συσφίξουμε λίγο τις σχέσεις μας. Εγώ δεν έχω ανάγκη. Δεν είναι καθόλου χαλαρές. Θέλω να έρθω. Αν θες, μπορούμε να συσφίξουμε λίγο τον κόλο μας. Που εκεί υπάρχει μια ανάγκη. Είσαι πρόστιχος. Θέλω να συσφίξουμε λίγο τις σχέσεις μας. Θέλω να περάσω από εκεί να πιούμε, να σε κεράσω έναν καφέ. Μπορώ. Αχ, φοβάμαι, δεν γίνεται. Κοίταξε, έχω ένα πρόβλημα όμως. Θα περάσω τον άλλο μήνα. Τα 4 ευρώ που θα γλιτώσω από την ΕΡΤ. Για πας διακοπές. Θα τα γλιτώσω τον άλλο μήνα. Θα περάσω τον άλλο μήνα να κεράσω εσένα έναν καφέ. Και θα περάσω και τον παράλληλο μήνα να κεράσω τον Καλαμούκι έναν καφέ. Γίνεται, μπορώ. Ναι, με. Εντάξει. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Για να πάω εγώ τα παιδάκια μου για μπάνιο, θέλω μαζί με τον Μπόμπολα τα διόδια 28 ευρώ. Αυτά πώς θα γίνει να τα γλιτώσω, Αποστολή? Για να πάω ένα μπάνιο. Γιατί ρε παιδάκι και εσύ να πας με τα δύο του Μπόμπολα? Πριν την Αττική Οδό, τι κάναμε, δεν βουτάγαμε? Να πας με τον παλιό τρόπο. Ωραία, εντάξει. Χωρίς τα διόδια είναι 21 ευρώ βενζίνη. Για να πάω ένα μπάνιο. Αυτά πώς μπορώ να τα γλιτώσω, Αποστολάκι μου? Να πας με τους παλιούς τους τρόπους. Οι γιαγιάδες μας περπατάγανε στα χωράφια, στα βουνά. Χιλιόμετρα κάνανε κάθε μέρα, δεν παραπονιόντουσαν. Δηλαδή να βγει από το Μαρούσι 50 χιλιόμετρα να πάω στον Κάλαμο, πόσες μέρες θέλω για να πάω? Να μάθουν να περπατάνε τα παιδιά. Δεν πάνε πουθενά, κάθονται σε ένα κομπιούτερ όλη την ώρα. Ο Κάλαμος είναι 50 χιλιόμετρα. Να πάω και να έρθω θέλω 20 ώρες περπάτημα. Καλά είναι. Καλά είναι, έτσι. Είδες, μετά θα εκτιμήσεις το μπάνιο. Και όντως θα κάνεις όλο το καλοκαίρι ένα μπάνιο, όπως ζήτησε. Ένα πράγμα θέλω και ένα πράγμα του την ώρα έχω αγωνία. Πώς αυτός ο τόπος θα βγει από αυτό τον εφιάλτη. Και ποιος δεν συμμερίζεται την αγωνία του Προκόπη Παυλόπουλου και ποιος δεν ανησυχεί επειδή ο Προκόπης Παυλόπουλος έχει αγωνία, γιατί ξέρουμε όλοι ότι και σε αντίστοιχες περιπτώσεις που η αγωνία κορυφωνόταν, τον φοβόμαστε. Τον βλέπουμε έτσι που αγριεύει το μάτι του. Θυμηθείτε το Χαστούκι στην Κανέλη του Κασιδιάρη, πώς είχε αντιδράσει δυναμικά, βγαίνει εκτός ορίων. Μην έχουμε κι άλλα τώρα που έχει αγωνία, όχι μόνο για ένα Χαστούκι δίπλα, για όλο τον τόπο. Είναι επικίνδυνα πράγματα αυτά. Πρέπει να καλμάρουμε τους θερμόαιμους, γιατί με την έτσι, ρωμαλαία δύναμη μπορεί να αναποδογυρίσουν τα πάντα και αυτά είναι δύσκολα. Οι ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας, τώρα που είναι και η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου υπεύθυνη εκεί στο γραφείο τύπου, είναι μνημεία. Όλες μαζί οι ανακοινώσεις, πόσο μάλλον αυτή που έβγαλε για την υπόθεση ΣΑΚΑΜ, 4 σειρές είναι, θα τη διαβάσουμε. Έχει γίνει άλλωστε έτσι και αλλιώς θέμα. Ας αφήσει, προς το ΣΥΡΙΖΑ, απαντάει προς το ΣΥΡΙΖΑ. Ας αφήσει ο ΣΥΡΙΖΑ τα μαθήματα δημοκρατίας, λέει η Νέα Δημοκρατία, και τις υποδείξεις στη δικαιοσύνη για προστασία κατηγορουμένων για τρομοκρατία. Ας σεβαστεί, λέει η Νέα Δημοκρατία τώρα προς το ΣΥΡΙΖΑ, έστω και για μία φορά τους θεσμούς και ας πάψει να υπερασπίζεται κάθε λογής κατηγορούμενο για αναρχία και τρομοκρατία. Ο ΣΑΚΑΣ κατηγορούμενος για αναρχία. Να πούμε ότι η αναρχία είναι ιδέα. Υποτίθεται στο 2013 στην Ευρώπη, στον 21ο αιώνα, δεν διώκονται ιδέες, αλλά στα μυαλά αυτών που διοικούν και είναι στη στενή ομάδα του Σαμαρά, του Πρωθυπουργού, μόνο τέτοιες ιδέες υπάρχουν. Αυτό που καταφέρουν, δεν τα βλέπω μέχρι εκεί, Μάρια, δεν μπορώ να τα δω. Μου γράφει ένα μήνυμα, αλλά πού να φτάσω να το δω. Αλλά ναι, φέρ το εδώ κοντά να το πούμε, ναι. Οπότε στην σύγχρονη Ευρώπη, στην σύγχρονη Ελλάδα, οι ιδέες υποτίθεται δεν διώκονται. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως ακούμε εδώ, ο στενός πυρήνας έχει τέτοιες ιδέες και αυτό που καταφέρνουν είναι να γίνονται αστεί σε όλους εμάς που τους παρακολουθούμε, όσο ακόμα αντέχουμε να τους παρακολουθούμε. Ένα αυτό, ένα δεύτερο, κάνετε παρατηρήσεις, δεν έχουμε πει για τον Κατσέλη και τους εργαζόμενους που είναι απολυμμένοι, περίπου 500 στο δρόμο. Δεν έχουμε κάνει ειδική αναφορά. Βεβαίως εδώ ως εκπομπή κάνουμε αναφορές συνεχώς, είναι δεδομένη η συμπαράσταση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Η αλληλεγγύη δεν έχει και νόημα τώρα σε αυτούς ή οτιδήποτε άλλο θέλουν οι άνθρωποι, δεν το συζητάμε. Όμως, η υπόθεση Κατσέλης είναι άλλη μια τρύπα στο τρύπιο αυτό βαρέλι, όπως και οι άλλοι απολυμμένοι πολλών εταιριών, όπως και οι μεμονωμένοι απολυμμένοι από μικρές εταιρείες που δεν τους παίρνει χαμπάρι κανείς. Η πρόταση δική μας χρόνια τώρα δεν είναι να ανακαλύπτουμε και να ενθουσιαζόμαστε ή να ταραζόμαστε ή να συγκλονιζόμαστε όταν ανοίγει άλλη μία τρύπα στο ήδη τρύπιο βαρέλι. Η πρότασή μας είναι άλλο βαρέλι που δεν θα είναι τρύπιο και δεν θα μπορεί να τρυπήσει με τίποτα. Παρ' όλα αυτά αυτό δεν γίνεται δεκτό, αποδεκτό, σεβαστό. Οπότε δεδομένη η αλληλεγγύη μας Από εκεί και πέρα, αν θέλετε κάτι πιο σοβαρό και ουσιαστικό, να το συζητήσουμε για να μην γινόμαστε κι εμείς γραφικοί. Ο Καρατζαφέρης βγήκε σήμερα το πρωί, τώρα που είπαμε γραφικοί. Ο Καρατζαφέρης βγήκε σήμερα το πρωί και ρωτήθηκε για το πνευματικό του τέκνο, τον Άδωνη. Αλήθεια, πώς μπορεί να αισθάνεται ο πρόεδρος ενός κόμματος που ένα από τα βασικά στελέχη του έφυγε από το κόμμα του, πήγε στη Νέα Δημοκρατία, εξελέγει βουλευτής και σήμερα είναι υπουργός. Και μάλιστα υγείας. Αναφέρομαι στον κύριο Γεωργιάδη. Νομίζω ότι έχω κάθε δικαίωμα να αισθάνομαι ικανοποιημένος που ένα στέλεχος το οποίο γαλούχησα εγώ, το πήρα από απλό φοιτητή και τον έκανα αυτό που τον έκανα, που μπορεί σήμερα και στέκεται στο ισχυρότερο Υπουργείο. Μην περιμένετε από μένα χειρακακία. Τον πήρα αυτό που τον πήρα και τον έκανα αυτό που τον έκανα, από φοιτητή βεβαίως. Μην περιμένετε από μένα χερακακία. Προς Θεού, δεν έχουμε συνηθίσει από τον Γιώργο Καρατζαφέρη άλλωστε ανήκει στο πολιτικό προσωπικό της χώρας, το οποίο δεν χαρακτηρίζεται από χερακακία σε καμία απολύτως περίπτωση. Αυτό λέει. Στήχησε σε στελέχη βεβαίως όλη αυτή η διαφωνία και η στάση που κρατήσατε, κύριε Καρατζαφέρη. Γιατί ήταν απαραίτητο όλοι να αντέξουν την πατριωτική γραμμή? Του συμμετείχατε του ανθρώπου αυτού. Η εξουσία βεβαίω. Είχατε στηρίξει τι δυνάμει σα. Του πήρα από την αφάνεια και του έκανα. Με συγχωρείτε. Του πήρα από την αφάνεια. Εσεί δεν είστε δημοσιογράφο. Ξέρατε ποτέ τίποτα για Βορύδη? Τον πήρα, τον καθάρισα, τον έκανα υπουργό, όπω και τον Άδωνη. Δεν άντεξαν. Πρόδωσαν τι αρχέ του. Δεν πρόδωσαν εμένα. Πρόδωσαν τι αρχέ του. Βαριέ κουβέντε είναι. Βεβαίω. Τι αρχέ του πρόδωσαν. Όχι εμένα, τι αρχέ του. Αυτοί ήταν οι πατριώτε, σου ήξαν πατριώτε, είχαν καταγεί σε αυτό το σημείο και ξαφνικά η εξουσία. Του αλλίωσε. Τι να κάνουμε, δεν αντέχουν όλοι. Δεν είναι εύκολο να λες όχι στην εξουσία. Υπάρχουν κάποιοι που τα αντέχουν. Και αυτός είναι αυτός που απέναντί σας. Μπράβο! Κάποιοι άλλοι γίνονται ένα με την εξουσία. Παλιότερη δήλωση, αλίμονο, δεν διαπνέεται από χερακακία προς Θεού. Τον πήρα, τον καθάρισα, λέει το Βορύδη, και σας τον έδωσα. Να ξέρουμε σε ποιους τα χρωστάμε τα καλά. Επίσης, σήμερα εκδήλωση στη Λαμπιδόνα, βρίσκεται στο Βύρονα, ένα στέκι, το ξέρουν πάρα πολύ εκεί. Άλσος Αγίας Τριάδας, εκδήλωση για την ΕΡΤ. Θα μιλήσουν Κώστας Αρβανίτης, Στέλιος Ελληνιάδης, Αντώνης Κασίτας, αν λέω σωστά και τονίζω μάλλον σωστά το όνομα, Τάσος Καρελάς. Αυτά θα γίνουν σήμερα το βραδάκι, προφανώς δεν μου έχουν βάλει την ώρα. Στις 8. Σήμερα στις 8 στη Λαμπιδόνα, Άλσος Αγίας Τριάδας, στο Βύρονα. Έλα, Αποστόλη, σήκωσε το λοιπόν. Έλα, φιλός. Δεν μπορεί, ο Αντώνης το κατάλαβε. Είναι γάμα τα παιδιά ο Αντώνης. Τον έβαλε υπουργό υγείας, θα στραναστρέφεται όλη μέρα με γιατρούς. Δεν μπορεί. Θα βρεθεί η αγωγή για πάρτι του. Να τον κάνει κάποιος καλά, λες. Δεν μπορεί. Τον έβαλε, τον έβλεπε, δεν παίρνει τίποτα. Πήγαινε σε λάθος γιατρούς. Γίνεται καλά. Τώρα που τον έβαλε υπουργό και θα αποτραβηχτεί από τα κανάλια και από τα social media, τώρα θα γίνει καλά. Τώρα θα αρρωστήσει περισσότερο. Ναι, θα βρει τη σωστή αγωγή. Αν και πρώτη μέρα στο Υπουργείο, από ό,τι είδα, δεν άντεξε, μια δήλωση την έκανε στο Sky. Μετά βγήκε και στο Μέγκα, παρόλο που δεν προλάβαινε και ήταν ο φόρτος εργασίας τέτοιος. Βγήκε μια τηλεφωνική γρήγορη. Κάτι έκανε. Μια τζουρίτσα την πήρε πρώτη μέρα. Α! Γεια σας. Γεια σας. Μου δίνετε τη συχνότητα στην Καλαμάτα του Real. Μισό λεπτό. Real Καλαμάτα. 96 και 4. Ευχαριστώ. Σαμαρικός. Ε? Σαμαρικός. Τι Σαμαρικός. Είστε. Του Σαμαρά. Ναι. Όχι ρε, γιατί με βρίζεις. Μουσείο Ακρόπολη και έτσι. Γιατί με βρίζεις ρε. Όχι, λέω επειδή Καλαμάτα γι' αυτό. Όχι ρε, με ψήγες έτσι. Πάντως δεν πειράζει, πηγαίνετε. Ναι, ναι. Τους έχει βάλει όλους στο Μουσείο της Ακρόπολης, τους άλλους θα τους βάλει όλους στην καινούργια ΕΡΤ. Ποιος θα περιποιείτε τη φούντα? Λοιπόν, πηγαίνετε Καλαμάτα εσείς. Αγόρι μου, επιβολή πείνας είναι άσκηση στο λαό είναι. Ποια επιβολή πείνας, παιδί μου, για τη φούντα σου λέω. Τη φούντα θα φάμε, τη φούντα δεν την τρώμε. Βρε, κατάλαβες τι σου λέω, εντάξει. Πήγαινε εσύ κάτω, περιποιήσου τα μποστάνια. Έλα, και κάποιος θα προσέχει τη φούντα. Έφερε όλη την Καλαμάτα στην Αθήνα και θα μείνει η φούντα, θα μαραθεί. Θα αγοράσουμε τους Αλβάνους πάλι. Αποστόλ. Ναι. Άκου να σου πω. Είμαι η αρετή από Σπάρτη. Καλά, δεν πανάσαι. Θέλω να με βγάλεις μια φορά και εμένα. Γιατί? Φορά σε παίρνω. Δεν με βγάζει. Θα λες μαλακίες. Ναι, δεν λέω αρκετά, φαίνεται. Κοίτα, ξέρεις τι θέλω. Τι, να πεις κι άλλες μαλακίες, πες τις. Αυτό το πολύ ωραίο που κάνουν οι αγαπημένοι μας κυβερνήτες. Mm. Που βοηθάνε πάρα πολύ αυτούς που δεν χρωστάνε στις τράπεζες να συνεχίσουν να κρατήσουν τα σπίτια τους. Και τώρα, σύμφωνα με τη σημερινή ρύθμιση που κάνανε, την άκουσες? Ποια? Σου ρυθμίζουν, λέει, τα χρέη μια χαρά. Φτάνει να μην χρωστάς, να έχεις πληρώσει όλα στους μήνες από την αρχή του χρόνου. Και επειδή εγώ χρωστάω και έχω τα παιδιά μου 2 χρόνια ανασφάλιστη, να πάνε να γαμπτούν, να τους πεις. Α, εντάξει. Και αυτοί θα σου πούνε να αντεκατοστήσεις. Ενώ τα χρόνια ανασφάλισης των παιδιών σου. Της ανασφάλισης, βέβαια, είμαι σίγουρη. Και θα φροντίσουν και να μεγαλώσουν και θα πρέπει και εκείνοι να πληρώνουν την ασφάλειά τους, πάλι να είναι ανασφάλιστα. Δεν μου λες καλά. Χαμήλωσε το παιδί μου να ακούμε. Συγγνώμη, εντάξει. Πώς θα συνοηθούμε. Αγαπάμε Θύμιο, δεν αγαπάμε σένα τώρα, αλλά τέλος πάντων. Άι, μωρή που θες να μιλήσεις και μαζί μου, να πάει στο Θύμιο να μιλήσεις. Σε παίρνουν όλες τώρα εκεί πέρα και σοκάρω. Τις βλακίες. Λοιπόν, έχω να σου πω. Ναι, για πες την ξυπνάδεση. Δεν μου λες, εσένα σε φιλάνε εκεί που είσαι, τα μάτς. Ναι, γαλλικό. Δεν σε φιλάνε. Να θυμάστε. Λοιπόν, άκου να δεις, πέρναγα από το Μαρούσι σήμερα και έχει κλούβε χαμό. Και τι φυλάνε, την Τίτζια. Τι θα φυλάνε. Το σήμα, δεν ξέρω. Το ΚΑΤ. Την Τίτζια θα φυλάνε. Δεν ξέρω, θα το πάρουμε. Τι θα γίνει, τι πράγματα είναι αυτά. Αν και το ΚΑΤ θα πρέπει να φυλάνε τώρα από το σκέφτομαι, μπήκε υπουργός ο Άδωνης. Θα πάει να το κλείσει μια μέρα ξαφνικά. Δεν μου λες ρε φίλε, τελικά ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός. Γι' αυτό πήρε μαζί του τον Άδωνη και τον Βορύδη. Όχι, εσύ τον έλεγες ακροαριστερό, ας πούμε. Εγώ, όχι, ας τι θα ήθελα εγώ. Εγώ θα ήθελα ένα. Αν και νομίζω το πιο ακριβές για τον Σαμαρά είναι αναρχοδεξιός. Άκου να δεις, σε παίρνω από την Τίνο, την Παρασκευή έχουμε αντιφασιστική συναυλία. Διοργανώνει δράση πολιτών Τίνου. Τέλεια. Να πάμε όλες γονατιστές στη συναυλία. Άκου να τη, θα είναι και ο Σπύρος Γραμμένος ο φίλος σου. Στην Τίνο. Στην Τίνο. Δεν μου τα από αυτά. Θα στα πει. Και θα έρθει. Όπου γονατιστές και αυτός πρώτη. Περίμενε τώρα να πω τα δικά μου. Και... Άντε πες. Λοιπόν, και η Μιρέλα Πάχου θα έρθει από Αθήνα. Η συναυλία θα είναι στον πύργο, στην πλατεία. Και θα παίξουμε τα παιδιά από Τίνο. 12 χορδές. Βαγγέλης Μπακτής, Γιώργο Τσίπρης, Στέλλα Δελατόλα, Δημήτρης Ξουράφης, Φραγκίσκος Δαβερόνης, Μαργαρίτα Σαλταμανίκα, Ελένα Ιμπαϊλή, Βιτάλιος Γκολουμπέγκο. Δεν τα ξέρεις κιόλας. Γιάννης Βελούδιος, Ιάκωβος Καλκότος και Γιάννης Μιχαήλ. Ο Γραμμένος θα παίξει. Ο Γραμμένος τον είπα πρώτο. Θα με βγάλεις. Θα δούμε. Να με βγάλεις. Είσαι ωριαγκόμενα. Καλή είμαι εγώ. Θα σε βγάλω, δεν βαριέσαι. Έτσι κι αλλιώς για Τίνο τι περίμενα. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμείς εδώ έχουμε ανάπτυξη και επενδύσεις. Μόλις ήρθαν και βάλαν καινούρια σφουγγαράκια προστατευτικά στα μικρόφωνα, έτσι λέγονται αυτά. Κάτι πολύ ωραία μπλε με τα κίτρινα γράμματα εδώ του σταθμού, Real 97, FM κτλ. Οπότε εδώ έχει αρχίσει η ανάπτυξη και η επένδυση στο κλίμα βεβαίως όλης της χώρας. Μετά το DAP ήρθαν και τα σφουγγαράκια στο Real. Αυτό που ακούμε από κάτω είναι τραγούδι, ένα από αυτά που θα υπάρχουν στην αντιφασιστική συλλογή που βγάζουμε μαζί με τους κολεκτίβα. Σήμερα ο τίτλος του τραγουδιού είναι 30 χρόνια μετά. Καλλιτέχνης, όνομα 9 χιλιοστά. Πες μου ποιος είσαι όταν ξυπνάς το πρωί. Ένα υπόγειο, δυο ρόφους κάτω απ' τη γη. Κοίτας χαμένος στο LCD σου κουτί. Πού είναι τα χρόνια και πού να πας να τα βρεις. Μετά προσκυνά σιωπηλά. Μουδιασμένο κοιτά. Είσαι χειροπόδαρα δεμένο. 30 χρόνια μετά. Ναρκωμένο ξυπνά. Έχει γίνει δουλειά. Ήσουν και θα είσαι ευτυχισμένο. Όσα φτηνά είχες βρει. Σαν το έχεις δώσεις πατρίδα πιστωτική. Πού είναι οι εκδότες κι οι lifestyle εκπομπές. Κι η γλαμουριά τους μες στον κεάδα του χτες. Μουδιασμένος κοιτάς, είσαι είσαι χειροπόδαρα δεμένος. 30 χρόνια μετά να κομμένος ξυπνά. Έχει γίνει δουλειά, ήσουν και θα είσαι φωτισμένος. 30 χρόνια μετά είναι ο τίτλος τραγουδιού. Το συγκρότημα 9 χιλιοστά 9 μουμού. Όπως λένε οι ίδιοι, η συμμετοχή μας στο αντιφασιστικό CD είναι μια τεράστια τιμή για μας και θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τους κολεκτίβα και την Ελληνοφρένεια για την πρωτοβουλία. Είμαστε εδώ 30 χρόνια μετά, υπηρετώντας πολιτικά μόνο τη λογική η οποία σπανίζει στις μέρες μας. Εξού και η αυτόνομη αντίθεσή μας με τα φασιστικά, ρατσιστικά φαινόμενα των ημερών. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη, είμαστε μαζί σας, λένε τα παιδιά. Φτάξει οι εντεχνοί στοχαστές. Πού είναι τα λόγια που όλο παράπονο λες. Πού είμαστε όλοι. Το οποίο τραγούδι είναι και 6 λεπτά. Μπορούμε να το ακούσουμε όλο γιατί πρέπει να ακούσουμε το λαό. Ακούσαμε το μεγαλύτερο μέρος του. Μετά το λαό έχουμε Γιάννη Παπαδόπουλο και Μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο Παρασκευή. Γεια σας. Γιατί διαμαρτύρεστε για το πείσμα της ΕΡΤ? Δεν υπάρχουν κρατικά κανάλια που εκπέμπουν κατά πανελλαδικός. Το Sky, το Mega. Αν υπάρχουν, λέει, μπράβο, πες τα. Του Καρατζαφίρ έμαθα τώρα που πήρε την άδεια από το Εσουρού. Ναι. Ο οποίος βοηθάει όπως μπορεί με τεχνικά μέσα. Ναι. Και την καινούργια ΕΡΤ, την ΕΡΙΤ. Είδες, όλοι αυτοί. Γιατί διαμαρτυρόμαστε? Δηλαδή ο Μπόμπολας δεν είναι κρατικό κανάλι, τι είναι? Ρε Αποστολάκη, γαμώ τη δημοσιογραφία μου, γαμώ. Σου έχω πει, μη μου χαλάτε τα στάνταρ. Εχθές στον Αλφα, Γερμανίδα τουρίστρια λέει, έπαιρνε τη σύνταξη της πεθεράστης στην Κρήτη. Έλεος ρε παιδιά, αυτά μόνο οι Έλληνες τα κάνουνε. Γερμανίδα, έπαιρνε τη σύνταξη της πεθεράστης. Γαμώ την τρέλα μου, γαμώ. Είπαμε, οι ΕΡ παίρνουν 5.000 το μήνα. Αυτά τα κάνουν μόνο οι Έλληνες, όχι οι Γερμανοί. Έλα ρε τρελό αγόρι. Έλα. Κάτσε γιατί οδηγάω. Ρε φίλε, τώρα που άκουσα την τώρα. Θα μου πεις τώρα, ρε φίλε, και εσύ παλιό αριστερέ, τι πας και θυμάσαι. Ο άντρας της δεν είχε πει μέσα στο Νάσιο γιατί του είχαν βρει ένα εκατομμύριο πριν ένα χρόνο και πήγε κατευθείαν στην εντατική. Έχει βγει. Έλα τώρα. Δεν κάνω πλάκα, έχει βγει ρε ο άνθρωπος. Βέβαια έχει βγει. Αφού ξεχάθηκε το θέμα, βγήκε. Α, εντάξει, εντάξει, αυτό ήθελα να ρωτήσω, ρε Αποστολέ. Και κάτι ακόμα για τους δανειολήπτες. Ξέρεις πόσες χιλιάδες είναι τα κόκκινα δάνεια? Και τα δάνεια γίναν κόκκινα, είδες? Ναι. Έτσι και αλλιώς εκεί θα γίνει κόκκινη. Ξεκινήσαμε από τα δάνεια. Ωραία, λοιπόν, εγώ σου λέω πόσα είναι. Νομίζω ότι είναι και 800.000. Αν βάλεις 800.000 επί 4, γιατί 4 άτομα έχει κάθε οικογένεια. Όλοι αυτοί οι ψήφοι, αν πάνε στα κόμματα τα αντιμνημονιακά, στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΚΚΕ, στην Ανταρσία, στον Καμένο για κάποιους δεξιούς, ρε παιδί μου που έχουν μια αξιοπρέπεια και δεν γουσάρουν αυτή τη Νέα Δημοκρατία και τη Χρυσή Αυγή, τους έχουμε ρίξει. Πόσο μαλάκας είσαι να έχεις δάνειο και να ψηφίζεις Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και Κουβέλη. Αυτό πες μου μόνο. Έλα, πώς το λέω, μέχρι να το σηκώσει, χάσαμε την εκπομπή, ρε φίλε. Έλα, σιγά τώρα, τι έχασε κι εσύ. Αυτή την καραμέλα με το Στάλιν πρέπει να τη στήσουν οι καραγκιόζητες. Λες και όσοι δεν είναι με τη Χρυσή Αυγή είναι σταλινικοί. Και να σου πω και το άλλο. Τι κακό έκανε ο Χίτλερ στην Ελλάδα, τι έκανε ο Στάλιν. Στα χέρια μου, ο Χίτλερ, στα χέρια μου και ο Στάλιν. Το θέμα είναι ποιος έκανε το κακό στην Ελλάδα. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά είναι τόσο καραγκιόζητες που ούτε αυτό σκέφτονται. Και μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο η χώρα πήρε τα Δωδεκάνησα. Αποστολή μου. Ναι. Γεια σου, Παπαγιώργος είμαι. Λοιπόν. Γεια Παπαγιώργο. Βοήθεια σου. Έχω ένα φοβερό πρόβλημα. Λοιπόν, αν πάρω τώρα το θέατρο Σκιών και φτιάξω μια κυβέρνηση, τον πρωθυπουργό τον έχω. Την Αγλαία την έχω, είναι η Όφη. Το κολλητήρι το έχω, είναι ο Άδωνης. Ξέρεις τι πρόβλημα έχω και θέλω την βοήθειά σου. Το Βενιζέλο να το βάλω στο Χατζατζάρι που είναι στενός συνεργάτης του Καραγκιόζη, να το βάλω Σταύρακας δεν κάνει. Μπαρμπαγιώργος δεν κάνει, να το βάλω Πασιά στο Σαράι. Πού να τον βάλω, θέλω την βοήθειά σου. Γατουλή. Έλα. Έχω μπερδευτεί πάρα πολύ. Γιατί? Για την ηλικία μου, για 68 χρόνων καιρός. Πήγα να αγοράσω μια γλάστρα εδώ κοντά στον αυτόν. Έχει δίπλα του την τηλεόραση, βλέπει τον Παπαδάκη πρωί. Άντε λέω να δούμε τι θα γίνει με την ΕΤ, και πέσει κολοκυβέρνηση. Και με κοιτάει και μου λέει και αν πέσει ποιος θα βγει δηλαδή. Θα βγει να. Δηλαδή ποιος είναι καλύτερος. Έτσι. Φεύγοντας από εκεί συναντάω μια καλή είναι, μια γκομενούλα έτσι 55άρα, αλλά είναι αδύνατη, δεν είναι για μένα, αλλά είναι νοστιμούλα. Την ξέρω χρόνια, μιλάμε, έτσι. Αν ήξερα τι ψηφίζει και πάλι εκεί με την ΕΤ, μου λέει και ποιος θα βγει, μου λέει. Του υπάρχει κανένας καλύτερος. Ακούω. Τι διάλογο, τον Τσίπρα δεν τον πιστεύει κανείς. Εντύπωση μου κάνει.